Más sáv. Az utolsó egyessel kezdődő évben rendezték meg az első infókiállítást, és még egy nap van belőle. Más is volt, meg nem is. Nincsenek nagy szenzációk, de vannak érdekes és hasznos újdonságok. Úgy tűnik, hogy igény mindenképpen van rá. Ahogy sétáltam a standok között, az jutott eszembe, mi lenne, ha a kiállítást nem szednék szét négy nap után, hanem egész évben folyamatosan nyitva tartanák. Amolyan informatikai nagyáruház és irodaépület lehetne a BMW A és D pavilonja, ahol akár üzleteket is összehozhatnak, vagy akár újdonságokat is megszellőztethet a szakma a közönség előtt. Ezt aztán el lehetne nevezni Magyar Informatikai Központnak. Persze mégsem lenne igazán jó, mert a kiállítás nagy előnye, hogy tükrözi a cégek, szervezetek jelenlegi állapotát, nagyon is beszédes a standok mérete, kínálata és kinézete. Tehát mégiscsak szűnjön meg négy nap után, és szülessen újra egy év múlva. Itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A háztartás irányító pultja, életközeli alkalmazások az infókiállításon. Kávéfőző, elkezd kávét főzni, teszem azt a meleg vizes sap, elkezd meleg vizet engedni, a televízió bekapcsol. Kultúra multimédiával, Ady Endre művei és a Magyar Kódex. Emlékeznek biztos önök is, a vége van így a Gutenberg Galaxis című kérdésre. Nincsen vége, én nagyon remélem soha nem lesz vége. Fotó az interneten, megszólal Eyfert János, a Fotográfus Szövetség elnöke. Eredeti műalkotást a saját környezetébe semmilyen jó vagy rossz reprodukció nem pótolhatja. Ma este az infószótárban fényderül a modem eredetére, lesz PC-tip, tovább értékeljük a honlappályázatunk indulóit, és megszólal egy állandó hallgatónk is, akinek megtetszett szignálunk. Ha érdeklik a részletek, hallgassa a számítógépes rádióműsort, a Modem Időket. Műsorunk honlapja továbbra is egyedülálló Magyarországon abban a tekintetben, hogy több évre visszamenőleg kikereshetőek és meghallgathatóak a felvételek. Az oldal a gondozója a Hungary Network, címünk pedig net.hu/modemitok. IFABO volt, info lett. Kiállítás, amely egy kicsit profibnak tűnt az eddigieknél. Informatikai fórum és vásár 130 ezer nézetméteren és 330 kiállítóval. Szerencsére már nem csak a színes bóvlik kirakatvására volt, hanem egy egyre több alkalmazást is láthattunk. Olyanokat is, amelyeket otthon használhatunk. Játszunk el egy kicsit azzal a gondolattal, hogy te egy háziasszony vagy. Igaz, hogy most itt egy ilyen vásári környezet van, úgyhogy kicsit nehéz ez, de próbáljuk meg elképzelni, hogy éppen hazaérsz, az otthonodban van ez a készülék. Mi az, amire te ezt tudod használni háziasszonyként? Hogyha hazamegyek, akkor ezen a készüléken egyszerűen csak benyomok egy hazajöttem gombot. Itt van a hazajöttem gombom, mondjuk. Teszem azt, én azt szeretem, hogyha hazatérve egy bizonyos hőfokon tudom tartani a lakást, hogyha... Akkor ezt automatikusan adja? Teljesen természetes, így van. Attól, hogy a hazajöttem gombot megnyomod, minden abba az állapotba kerül, ahogyan te előre megmondtad neki. Pontosan, a kávéfőző elkezd kávét főzni, teszem azt a meleg vizes sap, elkezd meleg vizet engedni, a televízió bekapcsol, teszem azt, ha már jobb módú háziasszony vagyok, akkor a projektor bekapcsol, a házi mozi bekapcsol, fényerő pontosan olyan értéket vesz fel, amit én szeretnék, hogy fölvegyen. Esetleg az ablakon a függöny, vagy az ablak paletták bezárulnak. Tehát ezzel valóban megtakarítasz magadnak időt, energiát? Hát rengeteg energiát megtakarítasz, szóval csak tényleg így külső szemlélőként. Szóval egy kávé főzés, ez még kvázi, mit tudom én, 5-6 perc. 5-6 percet nyertél az életből, hogyha egyszerűen fogod magad. Nyilvánvaló, hogy nem feltétlenül kávéfőzésen fogják itt az emberek, vagy a kávéfőzés kedvéért megvenni, ez kényelem. Na most egyetlen nagy hátrány van ennek a dolognak, ahhoz, hogy a kávéfőzőt valóban tud használni, vagy a mosógépet, ahhoz neked előre meg kell töltened kávéval, vagy a mosógépet ruhával, hogy működjön. Igen. Tehát ezt nem tudja megcsinálni. Ezt nem tudja megcsinálni, így van. De képzeljük ezt el úgy, hogy azokat a berendezéseket használjuk, hogy nem kell megtölteni egyáltalán. Televízió, rádió, klíma, fényerőszabályozás, behúzom a fény... Csupa olyan dolog, amihez nem kell ilyen adalék energiát használni, hanem meg tudják ők maguktól is csinálni ezeket a dolgokat, és ha meg tudják csinálni maguktól, akkor miért ne csinálnák meg maguktól. Úgyhogy meg is csinálják maguktól ezek a gépek. Dragon Gyuri viszont az első napon volt kint az infókiállításon, és egész nap szereltél valami tornyot. Igen, egy érintőképernyős rendszer, amit ráérő időmben is hobbiból fejlesztünk, bár ez mondjuk erős túlzás volt. Egy nagy informatikai és távközlési cég standján működik, és körbe is néztem, ha már itt voltam, és dicsérő szavakat fogok mondani, bár Bozit a műsor előtt azt mondta, hogy biztos rosszat mondanék az infóról. Nagyon-nagyon örültem, hogy a kirakodó vásár eltűnt, halálosan boldog voltam ettől a dologtól, illetve nagyon örültem annak, hogy a lehető legprofibb alkalmazások, a CAD és mindenféle szilikon, graphics gépek elérhetőek voltak, le lehetett ülni, ki lehetett próbálni. Az összes szakmai jellegű program nagyon-nagyon ütős volt, amit én első napon láttam, tehát dicséret az Info 99-nek, csak így tovább. És ami még volt, és amit te nem mondtál, csak címszavakban, előzetes a Windows 2000-ről és az Office 2000-ről, erősödött a Linux jelenléte. Több standon volt látható működő elektronikus kereskedelmi alkalmazás, vagyis internetáruház. Láttam a 40 éves magyar számítástechnikát bemutató kiállítást a már 71-ben működő grafikus diszplével és hanyategérrel. Számtalan lenyűgöző projekt és szépséges monitort, és persze ne feledjük, hogy a férfiúi figyelmet igencsak lekötő csinos hölgyeket, hostesseket, akiket már önmagában is érdemes volt meglátogatni az Info kiállítást. A vásári forgatag után most a kultúra került terítékre. Újabb áttekintő multimédia alkotás. Életmű egy lézerlemezen. Volt már szó műsorunkban olyan CD-romról, amelyen egy-egy klasszikus költőnk összes alkotása szerepelt, gondoljunk csak a József Attila CD-re. Most megjelent az Ady Endre összes művét tartalmazó lemez, Bódi Zoltán összeállítása. Góg és Magóg fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, és mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Ady költészeténél rendkívül fontos a köteteknek a címe, a versciklusoknak a rendszere, a struktúrája, a ciklusok szerkezetét hogy tudja visszaadni egy CD-rom? Teljes egészében vissza tudja adni. Tulajdonképpen itt egy hierarchikus szervezésről van szó a kötetekben, és ugyanilyen szervezés létezik a CD-n is. Biszak Sándor Arkánum adatbázis. Tehát legfelül találatok tulajdonképpen két külön adatbázisban, egyrészt a versek, másrészt a próza. A verseken belül pedig kötetek, ciklusok, és azon belül jönnek a versek. Na persze már azok, amelyek megjelentek kötetben, mert az adatbázis végén a kötetekben nem található Ady versek, és természetesen a CD-n megtalálhatók. Ami ugye szintén jelentős mennyiség. A kötetekben megjelent verset, ami körülbelül 980 valahány körül van, Galkó Balázs színművész tolmácsolásában mindegy 20 óra hangzóanyagként felkerült a CD-re. Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dal rival, szabad-e dévénynél betörnöm új időknek új dalaival. Adinál ez egy érdekes történet, én soha nem hallottam Ady prózáját, én őszintén megmondom, hogy én nem vagyok irodalmár, irodalomtudós, én végzettségem szerint vegyész könyvtáros vagyok, de megláttam a polcon, az antikvárium polcán Ady 11 prózai művét, kötetét, amit én életemben valóban nem láttam. Jó lesz még valamire, gondoltam és megvásároltam. Én nem is tudom, hogyan jött ez az ötlet valóban, hogy hát akkor az összes Ady verset tegyük még hozzá. Ettől lesz a dolog kiadvány. Fülembe forró olmot öntsetek. Legyek az új, az énekes a vazul. Ne halljam az élet új dalait. Tiporjatok reám, durván, vazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, s ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes, mégis új és magyar. Éppen az Info kiállítás előtti hétvégén zajlott a könyvfesztivál, melynek fontos újdonsága volt a Magyar Kódex című művelődés történeti sorozat első része. A könyvhöz mellékeltek egy CD-romot is, ami számomra azt jelzi, hogy szemléletváltás történik. A könyv és a CD már nem egymással versenyző forma, hanem egymást kiegészítő és segítő alkalmazás. Kocsis András kérdezi Varga Gábor. Ez egy fantázia név, mert nem feltétlenül csak sejteti a tartalmát egy óriási művelős történeti szintézist kíséreljünk meg, tehát kronológikus sorrendbe haladunk előre, az első kötet címe az Árpádok világa, és az Árpád ház kihalásáig, tehát 1301-ig megyünk előre. Ez most egy új dolog, amit önök ezzel megvalósított? Ilyen nagy lélegzetű utoljára 60-65 évvel ezelőtt volt, ez megállt a 20. századnál. A legfrissebb kutatási anyagokat is tartalmazza ez a kötet. Egy nagyon friss szemléletű, politika semleges és nagyon korszerű anyagról van szó. Minden kötethez CD-romot adunk, a CD-romok korabeli zenéket tartalmaznak, a kötet összes képét, képaláírásokkal, amelyel az oktatást szeretnénk segíteni, hisz ez bármilyen logikai rendbe, bármilyen struktúrába összerendezhető. Ha valaki a 13. század művészetéről, művészettörténetéről szeretne egy előadást tartani az egyetemen vagy a középiskolájában, akkor ezt megteheti, bármilyen sorrendet fölállíthat, ezt kivetíthet, illetve ki is nyomtathatja. Hát önök számtalan CD-romot kiadtak már. Eddig azért a szemlélet mindig az volt, hogy egy icipicit szembe volt állítva a CD-rom és a multimédia és maga a könyv. Azzal, hogy a szövegek nincsenek rajta a CD-romon, meg hát ugye a könyvben nem lehet zenét eladni, mint hogyha ki lenne egészítve. Ez volt a célunk. Mi már nagyon régen, évekkel ezelőtt végre tudtuk tenni ezt az látszatellentétet. A Kossuth kiadóban két főszerkesztőség működik, az egyik a könyvvel, könyvkiadással foglalkozik, a másik a multimédiával. Kiváló kapcsolatban és egymást nagyon segítve. Emlékeznek biztos önök is, a vége van E. a Gutenberg Galaxis című kérdésre. Nincsen vége, én nagyon remélem soha nem lesz vége. Mindegyik megtalálja a maga helyét, sőt, egymást kiegészítve segítik is. A multimédia és a számítógép terjedése megváltoztatja és forradalmasítja azért a könyvkiadást. Ma már egy könyv előállítása képzelhetetlen a számítástechnikai háttér nélkül. A képeket természetesen digitalizált formában adjuk át a nyomdának, amelyekből filmek készülnek, de ugyanezzel a mozdulattal rá tudjuk ugyanezt az információt tenni egy CD-re, egy multimédiás megjelenítésre. Tehát jelen pillanatban a könyvkiadást a számítástechnikai előretörése kifejezetten segíti minőségében és segíti gyorsaságában. Ez mindig kiadói filozófia kérdése és választás kérdése. A lehetőség nőtt meg kérdése, hogy milyen formában tudják ezek egymást segíteni. Én végtelen büszke vagyunk magyar kultúrára, kultúránkra, és ezzel a hat kötettel ezt szeretnénk bemutatni, úgy a szöveggel, a képpel és a multimédiás lehetőségeket is kihasználva. Számomra azért egy kissé érthetetlen, hogy miért nem tették rá a CD-kre a kódexek szövegét, így csak nagyon analóg módon lehet keresgélni a szövegekben, és részleteket sem emelhetünk át. Itt a Modem Idők és néhány hallgatói levél következzen itt a műsor közepén, ahol máskor Gróf Miklós szokott fanyalogni. Éppen ma érkezett egy üzenet, amelyben hallgatónk azt követelte, hogy legyen több fanyalgó. Pedig sajnos ma este nem lesz, mert Miklós barátunk ezúttal a keverőpultnál ül, de ha ígéretét komolyan vehetjük, akkor a jövő héten ismét jelentkezik fanyalgó jegyzetével. Miklós, komolyan vehetjük? Persze, a fanyalgó az mindig szívből készül, és az Info 99 nem tudok fanyalogni, mert nem látta. Úgyhogy akkor majd jövő héten hallgatjuk meg a fanyalgót. Hát akkor nézzünk néhány levelet. Kis Zoltán, fürkész egy kukac freemail c3hu-ról küldte azt, hogy nagyon tetszik a műsor, ugyanis rendszeresen vásárolja a PC Word-öt, és azon mindig meghallgatja az adásokat. A honlap is nagyon tetszik, amikor csak tehetem, meghallgathatom élőben is a műsort a Petőfin. Csak szerintem egy kicsit későn van, ha lehetne egy kicsit korábban, biztos többen hallgatnák. Kedves Árpád, ezt már Laci írja. Köszönöm szépen leveledet, mint a címemből gondolom kitaláltad, jelenleg Angliában élek, és bár nem szakmám a számítástechnika, de kapcsolatban vagyok vele, és a saját gépemet is csak használgatom. Nem sokára én is hazatérek, és jelenleg az internet a kutatási témámban nélkülözhetetlen, ezen tudom a kapcsolatot tartani a világgal. A ti műsorotok az egyetlen, legalábbis tudomásom szerint, amelyik bármikor meghallgatható, és nem vagyok kötve a csütörtök esti időponthoz. Érdekesnek találtam, hogy fél óra alatt mi mindenről lehet beszélni okosan, humorosan és kritikával. Meglepődve tapasztaltam például azt a nagyfokú Windows ellenességet, ha nem utálatot, amit egyes levlistákon, például Higgs.guru megnyilvánul. Érdeklődésen hallgatnék egy ilyen interjút. Vagy miért nem használjuk azokat a magyar kifejezéseket a számítástechnikában, amik egyértelműek? Például user egyenlő felhasználó, pláne leírva látni user. Ne hidd azt, hogy valami bolond nyelvőr vagyok, csak aki állandóan angolt hallasz, néha vágyik a szép, tiszta magyar beszédre. Sok sikert a műsorotoknak, üdvözlettel Laci, vagyis dr. Hollós László. Itt van mellettem Bódi Zoltán, mit szólsz ehhez? Igaza van. Igaza van. Aki egyébként tényleg így ez fordul ezelő, hogy aki állandóan az angol nyelvet hallja a fülében, és állandóan angolul beszélnek körülötte a magyar informatikusok, el tudom képzelni, hogy egy idő után megunja az egészet. De azért néha érdemes használni a jó magyar és kifejező változatokat. Erről beszélek. Nem minden áron, de hogyha úgyis mindenki megérti, akkor persze. Na és még egy levél Caleptől, ez éppen ma érkezett. A műsor nagyon rulez. Szeretném, ha egy kicsit beszélnétek a hordozható MP3 lejátszóról. Ennek meg Dragon Gyuri örül szerintem. Érdekelne még, hogy az E3-ról is lesz-e szó, csak így tovább. Várjuk továbbra is a modem időknek küldött leveleket. A rádió hangokat közvetít, a fotó képeket, az internet pedig mindkettőt. Amiről most szó lesz, az a két utóbbi az előbbiben. Egy hete a Várbeli C3 központban jelentették be, hogy a Magyar Fotóművészek Szövetsége tálatot nyit a világhálón. Varga Gábor a szövetség elnökével, Eifert Jánossal beszélget. A C3 szerverére most került föl egy ilyen fotoművészeti válogatás, és a Fotoművészek Szövetségének is nemrég került föl az internetre a honlapja. Miért fontos az, hogy a fotoművészek jelen legyen a világhálón? Az internet egy kommunikációs lehetőség, ahogy a barátaimmal, a szakmabéliekkel leülök beszélgetni, ahogy egy kiállítást megrendezek, hogy a képeimen keresztül a gondolataimat, az érzéseimet közölni tudjam. A fotoművészek maguk egyenként mennyire tartják szükségesnek azt, hogy ők fönt legyenek a világhálón? Meghatározza, hogy ki hogy áll hozzá, hogy van-e számítógépe, ha van, akkor internet kapcsolat az számára létezik-e vagy sem. Tehát ezek mind szubjektív motivációk. Tehát az a kevés fotoművész, akinek van internet elérési lehetősége, az borzasztóan fontosnak és érdekesnek tartja. Aki nem találkozott személyesen ezzel az élménnyel, az fél tőle, hogy lelopják a képet, nem fizetnek jogdíjat. Ez a megismerés, az ismertség egyik lehetősége, ahogy telnek a hónapok, egyre inkább érezhető, hogy az internet elérési lehetőség egyre népszerűbb lesz. Nagyon sok szöveges információt lehet föltenni, ami meggyorsítja a kommunikációt, és egy nagyon sok levélpapírt lehetne esetleg megtakarítani. Amikor úgy először hallottam arról, hogy fotók vannak a hálózaton, egy picit azért kétkedtem. Azért, mert én például, amikor voltam a Kornis Péternek a leltárán, akkor nekem abban az volt a jó, hogy rájöttem arra, hogy mennyire más egy fénykép akkor, hogyha egy méterről nézem, és hogyha három méterről nézem. És a számítógépnek a grafikai korlátai miatt ez azért nem teljesen jön ki. Az eredeti műalkotás a saját környezetében semmilyen jó vagy rossz reprodukció nem pótolhatja. Tehát az interneten keresztül föllőtt kép, és ami a monitoron megjelenik, az egy jobb vagy rosszabb minőségű reprodukciója az eredeti műnek. Jelzésszerű, ismeretterjesztő jellege van elsősorban. Hangzott a beszélgetés folyamán, hogy van például olyan művésztársuk, akinek a tárhelye az mindössze 2 megabájt, ami a saját egyéni előfizetéséhez tartozik. Vannak olyan tartalomszolgáltatók Magyarországon, akik partnerek lennének ebben? Gondoltunk rá, a Fotoművészek Szövetsége egy közhasznú szervezet, nincs arra pénze, hogy így egyéneket, akár saját magát is pénzelje, viszont bizonyos projektekre pályázik, bíztat másokat is, hogy ugyanezt tegyék, és csak ez az egyetlen lehetőség, hogy ne csak 2 mega legyen egy Kornis Péternek, egy Balla Demeternek. Infószótárunk kifogyhatatlan, és ráadásul Bódi Zoltán ma estére egy klasszikus szót választott. Modem, minden internetet használó nagyjából tudja, hogy mit jelent ez és milyen eszköz ez. Nagyon érdekes a kifejezésnek a születése, egy mozaik szó, a modulátor, demodulátor összevonásából alakult ki. Tehát az a kütyű, az az eszköz, amit az internethez kell használni. Nagyjából ezt mindenki tudja. Illetve régebben másra is lehetett, nem csak az internetre, hanem bármilyen online levelező rendszerhez, vagy BBS-hez lehetett csatlakozni vele. Igen, és pontosan a digitális jelek analóg jelsorozattá alakítására, illetve azok visszaalakítására szolgáló eszköz a modem. Ezt azért érdemes itt tisztázni, mert vannak már digitális telefonvonalak és telekommunikációs vonalak, például ugye ilyen az ISDN, és ehhez a szó eredeti jelentésében ez az eszköz nem kell, mert a digitális nem kell már digitálisra átalakítani, viszont mégis van ISDN modem, amit, tehát ilyen szempontból az én nyelvész tudásom alapján én azt hiszem, hogy helytelen így használni ezt a kifejezést. Helyesebb lenne talán ISDN illesztő, vagy ISDN csatlakozó. Azért érdemes erről beszélni, mert itt rátapinthatunk a nyelvi változásoknak a működési elvére. Hogy születik egy nyelvi változás? Nem feltétlenül azt nézi és azt figyeli a nyelvhasználó, az általános nyelvhasználó, hogy hogy kell ezt pontosan és helyesen használni, hanem van a változásoknak egy olyan típusa, mint ez a ISDN modem, hogy hasonlít valamire, analóg valamire, és analóg módon történik, analógiás alapon történik egy nyelvi változás. Analóg még a digitális eszköz esetében is. Milyen érdekes ez, igen. Infoszoltár jövő héten is. Folytassuk a PC tip sorozatunkat, Pognár Ákos a PC Web munkatársa. Ugye itt egy ideje már foglalkozunk azzal, hogy tippeket adunk a hallgatóknak, hogy hogyan fejleszik tovább a gépüket. Elsősorban ugye a processzor a gép lelkéről van szó, hogy lehet gyorsítani, hiszen havonta jelennek meg az újabbnál újabb processzorok, de mégis eléggé bonyolult most már a helyzet, nehéz kiigazodni a processzorok között. Egyrészt azért bonyolult, mert most kifejezetten most tavasszal hihetetlen mennyiségű processzor jelent meg, egyrészt itt van ugye az új Pentium 3-as, közben még a régi Pentium 2-eseknek is, vagy egy újabb Celeron változata megjelenik. Megjelent a K63-as, ugye az AMD-nek egy teljesen másik csatornának az új processzora, ezért kicsit körültekintően kell most vásárolni. Mindenképp gondoljuk meg, hogy mi az, amit venni akarunk, mire használjuk majd a gépet. Érdemes nézni az újságokat, például a PC-ben is fogunk majd arról írni, megírunk is, hogy a teljesítményt pontosan mi határozza meg. A processzorok különböző fajtája különböző alkalmazások végrehajtására való. Így például a Pentium 3-as, az most nagyon erős multimédiában, játékban, de olyan hihetetlen magas az ára, mivel még csak most jelent meg, hogy igazából egy átlag felhasználónak nem ajánlom. Aki teljes mértékig ki akarja használni a gépe minden létező porcikáját, az vegye meg persze, de ezért jelenleg egy olyan 130-150 ezer forintos árat kell fizetnie. Legalábbis egyelőre nem ajánlod, de mondjuk fél év múlva már lehet, hogy olyan olcsó lesz. Kevesebb idő fog eltelni, 2-3 hónap, és már lejjebb fog esni az ára. Hát akkor viszont érdemes lenne új gépet venni, hogy a jelenlegi processzor helyére be lehessen tenni a Pentium 3-ast. Persze, tehát ha most valaki gépet vesz, erről már korábban beszéltünk is egy picit, mindenképp olyan alaplapot vásároljon, olyan RAM-ot, amelyet majd a következő generációs processzorok is tudnak használni. Ez nagyon fontos. Aztán, hogyha tovább gondoltuk, hogyha sok játszani szeretnénk a géppel például, akkor érdemes megvenni most a Celeronok egyik, talán nem a leggyorsabbakat, most jött ki a 466 MHz-es processzor, hanem egy kicsit régebbi változatát. Ezért még az árteljesítmény viszonyban még mindig egy gyors processzort kapunk, de ezek a procik nem lesznek teljes mértékig alkalmasak irodai alkalmazások futtatására. Persze mennek rajta, nem probléma, csak éppen egy Photoshopot, egy szövegszerkesztőt, egy táblázatkezelőt, vektoros programokat nem futtatnak annyira gyorsan, mint egy teljes értékű Pentium 2-es. Aztán ott van az AMD-nek az az új processzora, a K63-as. Ez szintén árban nagyon magas most még, de teljesítményben, ha összehasonlítjuk, akkor egy igen erős Pentium 2-essel vetekszik. Ám tudnunk kell azt is, hogy a K63-as az nem alkalmas igazából játékok futtatására. Itt pont fordítva van, mint a Pentium esetében. Itt igazából inkább az irodai alkalmazások azok, amelyeknél sebességgyorsulást mértünk, a játékokra nem alkalmas egyelőre. Összefoglalva elmondható az, hogy nyugodtan hallgassunk mostantól kezdve a pénztárcánkra is? Igen, mindig kifejezetten olyan időket élünk, amikor érdemes megnézni azt, hogy árban melyik a legjobb. Nem azt jelenti, hogy a legolcsóbbat kell megvennünk. Mostanában úgy tűnik, hogy a középkategóriás processzorok árteljesítmény viszonylatban az egyik legjobb vásárok mostanában. Szelei Kis Gergely levelét már idéztem a modem időkben. Ő Gargaj, aki pár nappal ezelőtt azzal örvendeztetett meg, hogy újra keverte a műsorunk szignáját otthoni számítógépén. Azt írja levelében, leginkább a techno.xm-et ajánlom mindenki figyelmébe, az lett a legjobb. És egyébként ezt hallottuk most is. A rock, a második, a hip-hopot és a jazz-t azért készítettem, hogy ne csak kettőt küldjek. Egyébként ezt a 4 számot egy óra alatt írtam, csupán fül után, úgyhogy néhány helyen kicsit hamis és hiányos is, ugyanakkor remélem, hogy mindenkinek tetszik, még Gróf Miklósnak is. Hát a hallgatóknak elmondom, hogy Gróf Miklós most igencsak vidul alaként a keverőpult mögött, de itt a vonalban itt van Gargaj. Gargaj, mióta hallgatod a modem időket? Hát elég régóta. Na de úgy mégis, egy éve, két éve? Egy éve talán. És miért készítetted ezeket a szignálokat? Nem tudom, a műsorban nemrég volt a zenéről szó, és kicsit irigykedtem, bevallom hősiesen. Szerintem Dragon Gyurira irigykedtél, mert ugye ő is újra keverte saját stílusában. Eddig én még csak egy verziót készítettem, de majd meglátod a modem idők szimfóniát, már bejelenthetem mindenkinek, hogy titokban előkészítem. Allegro vivace fog kezdődni, tehát mindenki örülhet. Ez már ez volt a titkos bejelentés. De valami durván, mondjuk magyar nóta vagy operett változatban is lehetne ezt. Hát esetleg van itt mindenféle verzió, háromnegyedes verzióban lenne, mondjuk keringőben lévén. Ez egy négynegyedes. Na Gargaj, mit szólsz, beszállsz a versenybe? Vállalkoznál a háromnegyedes keringőre? Ja nem, versenyszinte, de megpróbálhatjuk. Rendben, van akkor keringő verzió modem idők szignál a közeljövőben. Várjuk persze minden otthoni zenésztől ezeket a kis versenydarabokat, meg hát persze majd mindjárt szó lesz arról, hogy itt indítottunk egy honlappályázatot, arra is várjuk a beküldött honlapokat. Garga is küldött egyet, úgyhogy majd arról is megemlékezünk, de nem most. Igen, néhány szót azért el lehet róla mondani most is akár, hát jó lenne frissíteni ezt a honlapot. Többit majd jövő héten erről a honlapról. Igen, novemberben frissítette utoljára. Gargaj, egy pár szót azért mondjál arról, hogy hogy készítetted ezeket a szignálokat. Ezeket a szignálokat én egy Fast Tracker 2 nevű programmal készítettem. Most itt mindenki gondolhat arra, hogy ezek MIDI-k. Na most ez teljesen más. A MIDI rendszere végül is úgy működik, mint egy kottalap, tehát ott egyszerre több hangot is lehet egy hangszerre megjeleníteni, és egy sávon belül csak egy hangszer létezik. A XM-eket, vagy modulokat, azokat inkább egy ilyen régi lyukkártyás zongorához hasonlíthatnám, amiket a régi western filmekben lehetett látni, hogy amikor egy lyukhoz odaér egy a kis billentyű, akkor megszólal egy adott hang. Csak ott még egy hangszer volt, itt most már többet is lehet, akár 80-at. Azt, hogy pont rock meg hip-hop stílusban írtad meg, ez azt jelenti, hogy ezek a kedvenc stílusaid? Hát igazából a heavy metal áll közel hozzám, csak ezekhez voltak meg a hangszereim. Hát akkor Garga, a jövő hétre légy szíves egy thrash metal vagy death metal verziót kell készíteni, szíveskedjél. Mondjuk nagyon, egy nagyon ilyen ének alá mondása, hogy modern idők. Megpróbálhatom, de ez is szanatóriumi kezelést van maga után. Mi nem félünk. Köszönjük szépen, Gargaj, akkor még egy változatot hallgassunk meg, ha jól emlékszem, éppen ez a hip-hop változat. Tévedtem, ez a rock változat volt, ez szerintem a hangszerelésen hallatszott is, de most már az igazi modem idők szignált hallhatjuk, hiszen van még néhány percünk arra, vagy pontosabban egy percünk van arra, hogy a honlappályázatról néhány szót szóljunk. Hát hip-hop beszélünk is erről a honlappályázatról. 6 új pályázat érkezett, ebből Gargairől már esett szó, a többieket jövő héten fogjuk értékelni az időrövidsége miatt. Egyet azért kiemelnék, méghozzá Mário honlapját, amelyik nagyon tetszett nekem a zeneszoba helyen miatt, ez hangzás elméletről szól, a Dolby-ról és egyéb ilyen érdekességekről, feltétlenül érdemes elolvasni, illetve hogyan építsünk jó rádióantennát, hogyha például a Petőfi rádiót akarjuk hallgatni és a modem időket. Emellett kiváló fogyókúrás receptek vannak, bár még nem próbáltam, de magam is túlsúlyos lévén szimpatizáltam az ötlettel, és nagyon tetszett nekem Mário nagyon széles érdeklődési köre, épp ezért mindenkinek ajánlom az ő honlapját, a többieket jövő héten fogjuk értékelni. A modem idők legközelebb május 6-án hallható a Petőfi rádióban, a következő csütörtök estig ajánlom a webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.